พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาที่พวกเราฟังกันอยู่นี้เป็นวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยการค้นคว้าด้วยการพิสูจน์จากการปฏิบัติเป็นวิชาความรู้อันเดียวในโลกนี้ที่จะยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้วิชาความรู้ชนิดอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่สามารถนำพาชีวิตของสัตว์โลกให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้เท่านั้นที่จะสามารถพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ใดที่สามารถที่จะนำความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ไปปฏิบัติก็จะสามารถนำพาชีวิตของตนให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ผู้ที่สามารถทำได้ก็กลายเป็นพระอริยสงสาวกไปมีอยู่4ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาพิจารณามาใคร่ครวญแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดไปกำจัดเหตุที่พาให้จิตใจของตนต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนวิชาความรู้ของทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญาในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่3ขั้นตอนด้วยกัน3ระดับขั้นที่1ขั้นที่2และขั้นที่3เป็นการพัฒนาความรู้ขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการปลูกต้นไม้เบื้องต้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนเมื่อปลูกต้นไม้แล้วพอเราทำนุบำรุงด้วยดินด้วยน้ำด้วยปุ๋ยด้วยการดูแลรักษาต้นไม้ก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับแล้วพอเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็จะออกดอกออกผลได้ต้นไม้ตอนที่ปลูกตอนแรกนี้ยังไม่มีประโยชน์ยังทำประโยชน์อะไรไม่ได้ขณะที่กำลังเจริญเติบโตก็ยังไม่สามารถทำเอาไปนำเอายังไม่มีดอกยังไม่มีผลออกมาต้องรอให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมาปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังภาษาพระก็แปลว่าเรียกว่าสุตตมยปัญญาอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่นี้เรียกว่ากำลังเจริญสุตตมยปัญญากำลังได้รับความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่เราจะสามารถนำเอาไปทำลายความทุกข์ต่างๆทำลายภพชาติต่างๆให้หมดไปแต่การฟังนี้ยังไม่สามารถทำให้ความทุกข์ทั้งหลายดับไปได้เพราะเป็นเหมือนกับการปลูกฝังต ต้นไม้ต้นไม้ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แต่จำเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้ก่อนถ้าไม่ปลูกต้นไม้ต้นก็จะไม่มีต้นไม้ที่จะโตขึ้นมาและออกดอกออกผลต่อไปฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีเพื่อที่เราจะได้นำเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังไว้ในใจของเราเหมือนปลูกต้นไม้ของการตรัสรู้เราต้องปลูกก่อนปลูกต้นไม้ก่อนเราต้องศึกษาต้องฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนแต่ความรู้ที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ยังไม่สามารถนำเอาไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะเพิ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้ปลูกเข้ามาในใจของเราเราจึงต้องพัฒนาความรู้ขั้นแรกนี้ไปสู่ความรู้ขั้นที่สองคือหมั่นเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่บ่อยๆค่ายครวญอยู่เรื่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพื่อจะได้ฝังอยู่ในใจของพวกเราต่อไปอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาการเจริญความรู้เจริญความรู้วิชาของพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นพิจารณาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เนืองๆความรู้ที่เราได้รับจากการอ่านหนังสือธรรมะหรือจากการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเราไม่นำเอาไปพิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความรู้ที่เราได้อ่านได้ฟังมามันก็จะจางหายไปได้เพราะชีวิตของเราก็ต้องใช้ความคิดไปในทางอื่นเช่นเราต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องใช้ความคิดไปในกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ดึงความคิดมาคิดในทางปัญญาเดี๋ยวไม่นานปัญญาที่เราได้รับจากการได้อ่านหนังสือธรรมะหรือจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมมันก็จะจางหายไปฉะนั้นขั้นที่สองหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องเอามาล้ำลึกอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันไม่ลืมพอเราไม่ลืมมันแล้วเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้พิจารณาใคร่ควรอยู่เพราะเราจะไม่ลืมพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ได้ทันทีแต่จะดับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของจิตใจของพวกเราถ้าจิตใจของพวกเรายังไม่มีกำลังคือยังไม่มีความสงบยังไม่มีสมาธิความรู้ที่เราได้จากพระพุทธเจ้ามาก็ยังจะไม่สามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ถ้าเราพิจารณาทำแล้วแต่ความทุกข์ยังไม่ดับไปก็แสดงว่าใจของเรายังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความทุกข์หยุดต้นเหตุของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกว่าเป็นอะไรอย่างความรู้ที่พวกเราเรียนรู้กันที่เรียกว่าปัญญานี้ก็คืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาหรือความรู้ที่เราจะสามารถนำเอามาดับทุกข์ภายในใจได้ถ้าเรามีปัญญาระดับที่สาม ปัญญาระดับที่สามนี้เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือต้องมีความรู้ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านหนังสือแล้วเอามาใคร่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆจนไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็ต้องมาเจริญสติเพื่อมาทำใจให้สงบให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมเป็นอุเบกขาถ้าใจเรายังไม่รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมเป็นอุเบกขาใจของเราจะไม่มีกำลังไปดับความทุกข์คือไปหยุดต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือสมุทัยแต่พระอริยสัจสี่ท่านแสดงไว้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาพอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนบอกว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองคือเกิดจากกามตัณหาหรือภวตัณหาหรือวิภวตัณหาถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ภายในใจของเราหายไปเราก็ต้องหยุดกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาให้ได้และสิ่งที่จะดับมันได้ก็เรียกว่ามรรคมรรคที่เราต้องใช้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์มรรคนี้ก็มีศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์สมาธิเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังการพิจารณาใคร่ควรเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมให้มันอยู่กับใจถ้าเราเอามาใช้ร่วมกับสมาธิปัญญาที่เราจะใช้ดับความทุกข์นี้ก็จะดับได้นะปัญญานี้ที่เราเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาระดับที่สามที่จะออกดอกออกผลให้แก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกับต้นไม้ที่จะออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของต้นไม้เจ้าของต้นไม้ต้องหมั่นตอนต้นต้องปลูกก่อนเมื่อปลูกแล้วก็ต้องหมั่นทำนุบำรุงดูแลรักษาไม่ให้ต้นไม้นั้นตายไปก่อนให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนเจริญเต็มที่ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลให้แก่ผู้ปลูกต้นไม้ปัญญาก็เป็นในลักษณะอย่างนี้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรอาจจะดับได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ยังไม่สามารถถอนรากถอนโคนให้มันดับให้หมดอย่างสิ้นเชิงได้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นที่สามก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาคำว่าภาวนานี้ก็คือสมถะภาวนานี่เองสมถะก็คือความสงบหรือสมาธิดังนั้นนอกจากการที่เราจะฟังเทศน์ฟังธรรมและพิจารณาใคร่ควรธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเรายังต้องหมั่นเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาด้วยเพราะถ้ายังไม่เกิดสมาธิปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้นำมาพิจารณานี้ยังจะไม่มีกำลังพอที่จะตัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปได้เช่นปัญญาที่เราต้องใช้ในการดับตัณหาก็คือไตรลักษณ์นี้เองเราต้องมันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้ที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเรามีไว้สำหรับให้ความสุขกับเราล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไปมีความผูกพันกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่เราจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นเสื่อมไปความสุขที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมือไปแล้วจากการที่เคยเป็นของเรากลายไปเป็นของคนอื่นแทนหรือดับไปหมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่คือความรู้ที่จะเอามาดับความทุกข์ได้ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะความหลงมันจะครอบงำทันทีเวลาเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะคิดว่าลาภยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นสุขเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นของเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงความจริงมันไม่ได้เป็นของที่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาหรือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลามันดับไปเวลามันจากเราไปนี้มันจะทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือให้เราปล่อยวางอย่าไปมีอย่าไปอาศัยเขาเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราไปอาศัยเขาแล้วเวลาเขาจากเราไปเวลาเขาหมดไปเราก็จะต้องทุกข์กันนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอาศัยลาภยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับเราให้เรามาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบคือการทำใจให้มีสมาธิพอเวลาใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาใจจะมีความสุขและจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เองนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินอกจากเรียนรู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจิตคือทำจิตให้สงบการจะทำจิตให้สงบเป็นสมาธินี้ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ถ้าเปรียบเทียบจิตเป็นเหมือนกับลิงถ้าเราต้องการให้ลิงจับลิงมานั่งอยู่เฉยๆเราก็ต้องมีเชือกต้องมีเชือกไปคล้องไปจับตัวลิงไปคล้องคอมันแล้วพอคล้องคอมันได้ก็ลากมันเข้ามาแล้วก็จับให้มันนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ต้นไม้แล้วก็ผูกมัดมันไว้กับต้นไม้พอลิงถูกจับมัดไว้กับต้นไม้มันก็ดิ้นไม่ได้มันก็จะนั่งอยู่เฉยๆใจของเราก็เป็นเหมือนลิงถ้าไม่มีสตินี่มันจะคิดไปเรื่อยๆคิดไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับหรือบางทีเวลาหลับมันก็ยังคิดต่อไปคิดไปกลายเป็นความฝันขึ้นมาความฝันนี้ก็คือความคิดของใจเรานี่เอง ในขณะที่เรานอนหลับเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมหยุดให้มันเป็นสมาธิกันนั่นเองมันก็เลยคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันมักจะคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคิดไปในทางสมุทัยคิดไปในทางกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานั่นเองเราจึงต้องมาเจริญมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่เราจะได้หยุดความคิดนี้จับจิตหยุดจิตตัวนี้ที่เป็นเหมือนลิงให้มันนั่งอยู่เฉยๆพอเวลาจิตสงบแล้วนั่งอยู่เฉยๆนี้มันจะมีความสุขมากนั่นเองถ้าปล่อยมันคิดแล้วมันจะฟุ้งแล้วมันก็จะเครียดกับความอยากต่างๆนี่คือส่วนที่เราต้องเจริญควบคู่ไปกับการเจริญปัญญาสลับกันไปเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เราออกมาจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญากันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามอำนาจของสมุทัยคือคิดไปตามความอยากต่างๆให้เอามาคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางมรรคมรรคก็คือคิดไปในทางปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาและเจริญกันก็คือไตรลักษณ์นี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายและความไม่น่ารับประทานของอาหารที่เราเรียกว่าอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่เป็นปัญญาที่จะทำให้เราหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆได้เช่นถ้าเราอยากอาหารถ้าเราพิจารณาความสกปรกของอาหารเวลาที่อาหารเข้าไปในปากแล้วมันน่ารับประทานไหมเวลาที่เราคลายมันออกมาถ้ากำลังเคี้ยวอาหารอยู่แล้วคิดว่ามันอร่อยก่อนจะกลืนมันลองคลายออกมาดูหน้าดูตามันก่อนแล้วค่อยตักเข้าไปในปากแล้วกลืนเข้าไปใหม่ดูซิว่าเราจะรับประทานได้หรือไม่อันนี้ถ้าเราเวลาที่เราต้องการที่จะอดอาหารเช่นเราถือศีล8ตอนเย็นนี้เราอาจจะเกิดความหิวขึ้นมาถ้าเราเลิกถึงอาหารที่อยู่ในปากนึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาหรือนึกถึงอาหารที่อยู่ในลำไส้เวลาขับถ่ายออกมาถ้าเราเห็นอาหารแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารทำให้เราสามารถหยุดความอยากรับประทานอาหารได้เวลาที่เราไม่ต้องการจะรับประทานอาหารเช่นเวลาที่เราถือศีล8หรือเวลาที่เราผ่อนหรืออดอาหารเพื่อเร่งความเพียรเพื่อกำจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนการอดอาหารนี้จะช่วยทำให้ไม่ง่วงนอนจะทำให้นั่งสมาธิแล้วไม่สับสงบเวลาเดินจงกรมก็ไม่ขี้เกียจตัวเบาสบายแต่เวลาอดอาหารใจก็มักจะชอบไปคิดถึงอาหารเราจึงต้องให้มันคิดไปในทางปัญญาอย่าไปคิดถึงอาหารที่มีอยู่ในจานอย่าให้ไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากหรืออยู่ในท้องหรืออยู่ในลำไส้ถ้านึกถึงภาพของอาหารเหล่านั้นความอยากจะรับประทานอาหารมันก็จะหายไปทำให้เรารักษาศีล8ได้ถ้าเราถือศีล8เราก็จะรักษาศีล8ได้อย่างสบายแล้วถ้าเราถือศีล8แล้วเราเกิดมีอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนของเรากับคู่ครองของเราเราก็ต้องพิจารณาอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนอย่าไปดูส่วนที่สวยงามพิจารณาดูเข้าไปข้างในของร่างกายพิจารณาดูของที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังพอเข้าไปใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกดูกระดูกโครงกระดูกทั้งร่างที่มีอยู่ในร่างกายนับตั้งแต่โครงกระโหลกศีรษะลงไปถึงกระดูกที่เท้าอันนี้มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนอกจากโครงกระดูกแล้วก็มีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับ มีไตมีลำไส้มีสมองมีอาหารใหม่อาหารเก่านี่คือสิ่งต่างๆที่ไม่น่าดูที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนรวมทั้งร่างกายของแฟนของเราด้วยถ้าเราระลึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของแฟนเราเนี่ยความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะหายไปอันนี้เป็นปัญญาที่เราจะเอามาใช้ในการดับความอยากต่างๆแต่จะดับได้และจะหยุดได้เราต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิบางทีพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังอยากได้อยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันยังหรือไม่มีกำลังจะพิจารณาพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานึกไม่ถึงอสุภะเลยมองไม่เห็นเลยหรือเวลาหิวนี่ไม่มีกำลังที่จะนึกถึงความไม่สวยงามความไม่น่ารับประทานของอาหารเลยถ้าเราไม่สามารถพิจเอาปัญญามาพิจารณาในขณะที่เกิดตัณหาเกิดความอยากได้ก็แสดงว่าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้มาคิดในทางปัญญานั่นเองให้มาคิดถึงอสุภะให้มาคิดถึงความไม่น่ารับประทานของอาหารหรือเวลาที่เราเจอความเจ็บของร่างกายเราก็จะเกิดตัณหาความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปพอเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเรามีปัญญาที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากนี้ได้เราก็จะพิจารณาว่าความเจ็บของร่างกายนี้มันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้อนัตตาแปลว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราไม่สามารถสั่งให้มันหายไปได้เวลามันเกิดขึ้นมาถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้แหละเป็นตัวที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้ถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจนี้เราจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายแบบไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยถ้าเรามีปัญญาที่สามารถเอามาใช้ดับความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ความทุกข์ทรมานใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปนี่เองพอเรามีปัญญาที่มีกำลังที่จะดึงใจให้มาคิดว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันหายไปเองได้เดี๋ยวมันจะหายมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนานี้หรือความรู้สึกของทางร่างกายนี้ก็มีสามชนิดด้วยกันทุกขเวทนาก็คือความเจ็บของร่างกายสุขเวทนาก็คือความสุขของร่างกายและไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็คือความเป็นเฉยๆของร่างกายไม่เจ็บแต่ก็ไม่สุขมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากแล้วเราจะทำให้เราทรมานใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็ดึงเอามาใช้สอนใจว่าอย่าไปอยากให้เวทนาหายไปอย่าไปอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเพราะอยากแล้วจะไม่ทำให้มันหายไปสองมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ทางใจที่จะทำให้เราทนอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายไม่ได้ถ้านั่งอยู่ก็จะต้องขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องลุกขึ้นมาเดินต้องลุกขึ้นมาทำอะไรต่อไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเอามาสอนใจไม่ให้มีความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเราก็จะสามารถนั่งอยู่ต่อไปได้เร และใจของเราก็จะสงบลงใจจะสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือเวลาที่เราไปเจอความตายเช่นเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าเราอาจจะต้องตายถ้าเราเกิดความไม่อยากตายขึ้นมาเราจะเกิดความทุกข์ทรมานมากจะเกิดความกลัวตายขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถเอาปัญญามาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายถ้าเราอยากไม่ให้มันตายนี้เราจะกลัวสุดขีดเราจะทรมานมากเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรามีปัญญามาสอนใจว่าต้องปล่อยวางร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่ตายนี้จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมากพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วสามารถหยุดความอยากให้ร่างกายไม่ตายได้ใจก็จะปล่อยแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายจะตายอย่างสบายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความตายเลยอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาถ้าสามารถดับความทุกข์ละความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจได้ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาหรือว่าภาวะตัณวิภาวะตัณหาถ้าดับมันได้แล้วใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งใจจะสบายเป็นอุเบกขาจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความตายของร่างกายหรือความเจ็บของร่างกายถ้าเกิดกามอารมณ์ก็สามารถระงับดับกามอารมณ์ได้ถ้าสามารถนำเอาอสุภะมาใช้ในการดับกามตัณหาหรือกามราคะได้หรือเวลาเกิดความหิวอยากจะรับประทานอาหารโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารถ้าเอาอาหารในปฏิกูลสัญญาขึ้นมาได้นึกถึงความไม่สวยงามไม่น่ารับประทานของอาหารมาสอนใจให้หยุดความหิวถ้ามีกำลังดึงปัญญาเหล่านี้ออกมาใช้แล้วหยุดความหิวหยุดความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สองกับขั้นที่สามนี้คล้ายคลึงกันก็ต้องใช้ความคิดระลึกถึงไตรลักษณ์ระลึกถึงอสุภะระลึกถึงอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแต่จะระลึกได้หรือไม่นั่นสิเวลาที่เกิดข้อสอบขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี่บางทีมันลืมไปหมดปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาปัญญาที่เราได้คิดได้ใคร่ควรมาพอถึงเวลาจะเอามาใช้มันหายไปไหนหมดแสดงว่ามันไม่ได้เป็นภาวนามยปัญญาถ้ามันเป็นภาวนามยปัญญามันจะมาทันทีเวลาเราเรียกมันขึ้นมาให้มันมาดับความทุกข์ดับตัณหาความอยากมันจะมาถ้ามันมาเราก็จะสามารถดับความทุกข์ละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้พอไม่มีตัณหาแล้วต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรไม่มีความทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการรับประทานอาหารไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการอยากจะมีแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนเพราะมันจะไม่มีความอยากแบบนั้นหลงเหลืออยู่ภายในใจใจจะมีความสุขอยู่กับความสงบความไม่มีความอยากต่างๆเหตุที่ใจของพวกเราไม่สงบก็เพราะความอยากต่างๆเหล่านี้เองที่ทำให้ใจเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต้องไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้ความสุขแต่มันก็เป็นความสุขประเดียวประดาวเวลาเกิดความอยากก็ต้องวิ่งไปหาพอได้มาแล้วความอยากนั้นก็สงบตัวลงไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวสิกสักพักหนึ่งความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไปวิ่งหามวิ่งไปทำตามความอยากใหม่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆได้ไม่นานเวลาความอยากสงบตัวไปใจก็สงบไว้ชั่วคราวแต่พอเวลาความอยากโผล่กลับขึ้นมาใหม่มันก็จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้แก่เราใหม่ดังนั้นการทำตามความอยากจึงไม่ได้เป็นวิธีกำจัดความอยากแต่จะเป็นวิธีต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะหยุดความอยากต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เองเราต้องรักษาศีลกันเราต้องเจริญสมาธิกันแล้วเราต้องรำลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆรำลึกถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆรำลึกถึงอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเกิดความอยากขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เอาปัญญาเหล่านี้มาใช้ถ้าเราเอามาได้แล้วเราหยุดความอยากได้มันก็เป็นปัญญาระดับที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ให้มรรคให้ผลนี่เองเป็นถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วออกดอกออกผลให้กับผู้เป็นเจ้าของแล้วถ้ายังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ก็ยังจะไม่ออกดอกออกผลให้เจ้าของก็ต้องหมั่นคอยดูแลรักษาต้นไม้ให้มันไม่ล้มหายตายจากไปปัญญานี้พอเราได้เรียนรู้จากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องเอามาเจริญต่อเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามันพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราจะลืมกันเราจะลืมว่าเราต้องแก่กันเราจะต้องเจ็บกันเราจะต้องตายกันเราต้องพัดพรากจากกันพอเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพรากจากกันเราก็เกิดความวุ่นวายใจกันขึ้นมาเพราะเรามีความอยากไม่ให้ต้องมาพัดพรากจากกันมีความอยากไม่ให้ร่างกายเราแก่ให้ร่างกายเราเจ็บให้ร่างกายเราตายกันแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจคอยรักษาใจไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะทำให้เราทุกข์กันนั่นเองเราจึงต้องหมั่นพยายามควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบอยู่เรื่อยๆด้วยสติพยายามควบคุมใจอย่าให้ไปคิดตามความอยากต่างๆถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วความอยากมันก็จะหดตัวลงไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปได้นี่คือเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้มีปัญญาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆปัญญานี้จะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่มีพลังในการทำลายกิเลสตัณหาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้การที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนของศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเช่นศีล8เราก็จะถลายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้พวกที่ไม่ถือศีล8ถือศีล5นี่เขาก็ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้แทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนแทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปนั่งรับประทานอาหารกันอาหารค่ำอาหารเย็นหรือไปเที่ยวกันไปดูหนังดูละครกันไปแต่งเนื้อแต่งตัวกันอันนี้ก็จะทำให้ไม่เวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันนั่นเองมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาดังนั้นเราต้องมีศีลก่อนเราถึงจะสามารถมาปฏิบัติสมาธิได้เ แล้วเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะสามารถเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเรานี้มาใช้ในการทำลายความทุกข์เวลาที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปแบบไหนมันก็เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้ทั้งนั้นเกิดจากกามตัณหาหรือเกิดจากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาแล้วพอเราใช้ไตรลักษณ์หรือใช้อสุภะหรือใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังใจที่มีความสุขไปตลอดนิพพานก็คือใจที่สงบที่ไม่มีตัณหาความอยากมาสร้างความวุ่นวายใจให้นั่นเองเพราะได้ถูกกำจัดด้วยมรรคคือธรรมของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ทรงรู้ว่าความรู้นี้จะสามารถนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนพอได้ทำลายตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจแล้วคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใจก็จะไม่มีตัวผลักดันให้ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายอีกต่อไปทุกข์ก็จะหมดไปเพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการมีความอยากอยู่ตามนั้นก็ยังจะมีการไปเกิดต่อเมื่อมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อยังอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาลาภยศสรรเสริญมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่พอเราเจริญปัญญาเราเห็นว่าความทุกข์ของเราการเวียนว่ายตายเกิดของเราวันนี้เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราต้องการกำจัดมันเราก็ต้องเอาเครื่องมือที่พุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าเป็นเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เครื่องมือนั้นก็เรียกว่ามรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเรากำลังบำเพ็ญกำลังเจริญกันอยู่ในตอนนี้เรามารักษาศีลแปดกันแล้วเราก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วเราก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้รู้ว่าเราต้องกำจัดอะไรเราต้องทำลายอะไรสิ่งที่เราต้องกำจัดต้องทำลายก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถ้าใจเรามีกำลังมีสมาธิเราก็จะสามารถกำจัดมันได้เวลาเกิดกามตัณหาขึ้นมาแล้วก็ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาใช้อสุภะใช้อาหาเลยปฏิกูลสัญญาเข้ามาดับมันได้แล้วพอเราดับมันได้แล้วมันก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะถ้ามันกลับมาเกิดเราก็จะดับมันได้เสมอเพราะเรามีเครื่องมือที่จะคอยกำจัดมันตลอดเวลาในที่สุดมันก็จะไม่กลับขึ้นมาอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบเรามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความรู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเอามาสอนพวกเราเอามาแบ่งให้กับพวกเราให้อาละพวกเราเอาไปใช้กันความรู้นี่แหละที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราเรียกความรู้นี้ว่าพระธรรมรัตนะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเพชรเป็นรัตนะเป็นเพชรเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะของที่มีคุณค่าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้มีแต่ คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้แต่พวกเราต้องนำเอามาปฏิบัติกันถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่วิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่เอามาศึกษาแล้วนำเอามาปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อเราศึกษาแล้วเรานำเอามาปฏิบัติตามท่านสอนให้เรารักษาศีลก็รักษากันท่านสอนให้เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ทำกันท่านสอนให้เราเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆพิจารณาอริยสัจ4อยู่เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะมีปัญญาเวลาเกิดตัณหาความอยากเวลาเกิดความทุกข์เราก็จะรู้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากของเราเราก็ใช้ปัญญาใช้ไตรลักษณ์มาดับมันถ้ามีไตรลักษณ์เราหรือมีอสุภะนี้หรือมีอาหารปฏิกูลสัญญาเราจะสามารถดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆได้ให้หมดไปจากใจของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี้สามารถดับกันได้มาเป็นจำนวนมากแล้วคือพระสาวกทั้งหลายพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกก็เพราะว่าท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองคำว่าคำสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังท่านเป็นผู้ฟังก่อนฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วท่านก็นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเอาไปปฏิบัติท่านก็ไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันเจริญแบบเต็มรูปแบบคือตลอดเวลาไม่ใช่เหมือนกับที่เราเจริญกันในขณะนี้ตอนนี้เรายังเจริญแบบชิมลางกันอยู่ยังทดลองกันอยู่ยังไม่ได้ทำแบบเต็มรูปแบบวันไหนเราว่างเราก็มาทำกันวันไหนเราไม่ว่างเราก็ไม่ทำกันเราก็ไปทำอย่างอื่นถ้าเราไม่ทำแบบเต็มรูปแบบทำแบบต่อเนื่องเนี่ยผลมันจะไม่เกิดมันจะเกิดแค่แบบนิดเดียวเหมือนถ้าฝนตกก็ฝนตกสองสามเม็ดแล้วก็หายไปถ้าอยากจะให้ฝนตกแบบได้น้ำมากๆนี่เราต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบคือปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยพวกนักบวชพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับศีลท่านรักษาตลอดเวลาสมาธิท่านเจริญตลอดเวลาปัญญาท่านเจริญตลอดเวลาท่านใจจิตใจของท่านจึงหลุดพ้นกันพระอริยสงฆ์สาวกส่วนใหญ่จึงเป็นนักบวชกันเป็นส่วนมากมีน้อยบ้างมีน้อยที่เป็นพวกคารวะผู้ครองเรือนเพราะว่าคารวะส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาปฏิบัติเหมือนกับนักบวชนั่นเองไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่ไม่มีเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนที่จะเอาเวลามาเจริญศีลสมาธิปัญญาก็เอาเวลาไปเจริญลาภยศสรรเสริญสุขกันก็เลยได้ลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ต้องทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุขเวลาที่มันเสื่อมไปแต่ถ้าเอาเวลาที่ไปใช้ในการเจริญลาภยศสรรเสริญสุขนี้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันไม่นานก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้คือศีลสมาธิปัญญาได้นี่ภายใน7 วันก็สำเร็จได้บรรลุได้ถ้าไม่7 วันก็7 เดือนถ้าไม่7 เดือนก็7 ปีต้องได้ผลอย่างแน่นอนถ้าทำอย่างเต็มที่ทำแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่ทำแบบมือสมัครเล่นแต่ทำแบบมืออาชีพมือสมัครเล่นก็จะทำเวลาที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานอย่างอื่นถ้าทำแบบนั้นก็จะไม่สามารถที่จะได้ผลจากการปฏิบัติเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นเวลาแข่งขันนี้ผู้ที่ได้เหรียญกันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพทั้งนั้นถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนี้จะไม่ได้เหรียญไม่ได้รางวัลกันเพราะเวลาซ้อมมันไม่มีมากเหมือนกับพวกที่เป็นนักกีฬามืออาชีพนักปฏิบัติก็เหมือนกันนักปฏิบัติก็มีแบบสมัครเล่นกับมืออาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพทั้งนั้นก็คือนักบวชผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในสมัยในอดีตก็มีภิกษุณีที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานี้เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจและเวลาของเราให้กับการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำแบบเต็มรูปแบบนี้โอกาสที่เราจะได้รับผลนี้มันเป็นไปได้ยากก็คิดว่าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติกันเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยและเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่มีการถามตอบอีกต่อไป อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะเวลาที่จิตใจเรารู้สึกมีความอิจฉาผู้อื่นขึ้นมานะคะเราควรจะทำยังไงเพื่อที่จะระงับหรือว่ากำจัดความรู้สึกนี้ออกไปคะ ก็มีสองวิธีวิธีแรกก็อย่าไปคิดถึงเขาเลยดึงใจมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วพอเราลืมเรื่องเขาไปอย่างตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเขาเราก็ไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาอะไรดังนั้นเราต้องฝึกสติอาจใช้พุทโธเวลาที่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาหรือความโกรธความเสียใจถ้าเรายังไม่รู้จะทำไงใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งหรือคนที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าขั้นที่สองขั้นแรกนี้มันจะทำได้แบบชั่วคราวพอเราเผลอสติเราไปคิดถึงเรื่องเก่ามันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขาได้ดีได้ดีก็เพราะว่าเขาทำอะไรมาจึงทำให้เขาได้ดีได้ดีเราไม่ได้ทำเหมือนเขาเราก็เลยไม่ได้ดีได้ดีเหมือนเขาถ้าเราอยากได้ดีได้ดีเหมือนเขาก็ไปถามว่าเดี๋ยวเขาทำยังไงเข้าใจไหม คำถามจากทางบ้านจากคุณตาแอนนั่งสมาธิกำหนดพุทโธแล้วเห็นความคิดที่ผุดขึ้นเหมือนฟองน้ำในน้ำที่กำลังเดือดแล้วแตกไปเร็วมากจากนั้นจิตรวมแล้วหายใจเหมือนไม่หายใจไม่รู้สึกถึงลมหายใจเพียงรู้สึกเย็นๆปลายจมูกและลึกรู้ถึงมีที่มือที่ประสานกันโดยไม่ตกใจอะไรแล้วพยายามทดสอบตัวเองให้คิดปรุงอะไรก็ไม่ปรากฏว่าจะเกิดการคิดปรุงใดๆควรทำอย่างไรต่อไปคะ ก็ควรปล่อยให้มันนั่งนิ่งๆไปนานๆเพราะการนั่งสมาธินี้เพื่อเป็นการสร้างฐานสร้างความสงบให้กับใจสร้างกำลังให้กับใจเพื่อที่จะได้ใช้กำลังของความสงบนี้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไป คำถามจากคุณอวยพรขณะที่เราเจริญสมาธิจนจิตตั้งมั่นดีแล้วบางครั้งถอยออกมาแผ่เมตตาก็ตั้งจิตว่าขอให้กุศลนี้แผ่ไปยังสามโลกโดยไม่มีประมาณทั้งตั้งจิตถึงบางท่านด้วยอยากทราบว่ากุศลนั้นถึงเขาจริงไหมในรูปแบบใดหรือจะได้รับเฉพาะแต่ผู้ที่ได้อนุโมทนาเท่านั้นคะ ไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นไม่มีใครมารับเราอยู่ของเราคนเดียวนั่งของเราคนเดียวและขณะที่จิตสงบไม่ควรที่จะไปแผ่ควรจะปล่อยให้จิตสงบไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกจากความสงบถอนออกจากความสงบแล้วก็มาเจริญสติต่อหรือไม่เช่นนั้นก็มาพิจารณาทางปัญญาต่อไม่ต้องไปแผ่เมตตาเพราะตอนนั้นไม่ใช่เวลาแผ่เพราะไม่มีใครรับเวลาแผ่เมตตาต้องมีคนรับเช่นเวลาเรามาพบปะกันเนี่ยถ้าเราไปพบปะกับใครตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาเรายิ้มให้เขานี่เราก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วเราถามสารทุกข์สุขดิบมีขนมนมเนยมีข้าวของอะไรมาฝากเขาอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตา ต่ไม่ใช่มานั่งเฉยๆอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนเขามารับหรือไม่รับเขาก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่ใช่เวลาแผ่ที่การที่เราสวดมนต์สวดแผ่เมตตากันก็เพื่อเป็นการสอนใจซ้อมใจให้รู้จักวิธีแผ่ให้เรารู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกันหรือเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องแผ่เช่นเวลาเราโกรธใครนี่ต้องเป็นเวลานั้นที่เราต้องแผ่เราต้องให้อภัยคนที่เขาทำให้เราโกรธหรือถ้าเราอิจฉาใครเราก็ต้องยินดีกับเขาไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปอิจฉาเขาให้คิดว่าเป็นเหมือนเล่นกีฬากันเขาเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาเขาแข่งเขาได้เหรียญแต่เราแข่งแล้วเรายังไม่ได้เหรียญก็แสดงว่าเราอ่อนซ้อมถ้าเราอยากจะได้เหรียญเราก็พยายามไปซ้อมให้มากๆขึ้นไปสร้างเหตุที่จะทำให้ได้เหรียญขึ้นมาส่วนเขาได้เหรียญนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งผลที่เขาได้รับเองเราต้องแผ่เมตตาตอนที่เราเจอกันจะมีเหตุการณ์ไม่ใช่เรานั่งสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็มาแผ่มันไม่ใช่เป็นวิธีแผ่เป็นวิธีซ้อมเรียนวิธีศึกษาเตรียมตัวเตรียมใจให้แผ่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริง คำถามจากคุณพัฒนลีเวลานั่งปฏิบัติควบคู่กันไปกับการฟังธรรมที่พระอาจารย์ได้แสดงจิตเราดึกตามคำพูดนั้นมิได้นิ่งสงบแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรคะ ถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาไปถ้าจิตเราเข้าใจจิตเราก็จะปล่อยวางความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้พอปล่อยวางความอยากได้จิตของเราก็สงบได้จากปัญญา คำถามจากคุณวิสุทธ์ผมเคยสร้างกรรมชั่วมานับไม่ถ้วนการที่ผมมาปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยให้พ้นจากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ทำมาแล้วได้หรือไม่ครับ ไม่ได้หรอกกรรมที่ทำไว้ก็ต้องแสดงผลของเขาไปแต่การปฏิบัติความดีต่างๆมันจะเป็นเหมือนกับสร้างเกราะคุ้มกันใจหรือว่าถ้าเราตกมาจากที่สูงถ้าเรามีเบาะหนาๆเนี่ยเวลาตกลงมามันก็จะไม่เจ็บแต่เราต้องตกจากตึกแต่จะตกแบบไหนตกแบบกระแทกกับพื้นแล้วตกกระแทกกับเบาะถ้าเราทำบุญมากๆเราก็จะได้มีเบาะหนาๆไว้รองรับเวลาที่เกิดวิบากกรรมถ้าเราไม่มีความดีไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เวลารับวิบากกรรมมันก็จะกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงคือผลก็จะทำให้จิตใจเราทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลถ้าเรามีบุญมีกุศลนี่เราจะไม่ทุกข์เลยเวลาที่เกิดวิบากเช่นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้วิบากพระเทวทัตเนี่ยพยายามปลงพระชนถึง3ครั้งด้วยกันแต่พระทัยของพระองค์นี้มีบุญกุศลเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจยังไม่มีช่องให้ความทุกข์เข้าไปเหยียบย่ำจิตใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว คำถามจากคุณนูวินเชสเตอร์ขอพระอาจารย์แนะนำวิธีรักษากำลังใจของคนที่ปรารถนาพุทธภูมิซึ่งบางคนกำลังเจอมรสุมชีวิตทางโลกใหญ่มากๆค่ะ ก็ต้องใช้ขันติความอดทนต้องใช้สติถ้ามีสติก็จะอดทนได้ถ้าไม่มีสติก็จะอดทนไม่ไหวอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจเดือดร้อนใจพยายามอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุคคลที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการเพราะความโลภถึงแม้จะผิดศีลธรรมความละอายในใจของเขาจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือพอทำผิดไปเรื่อยๆแล้วใจเขามันจะชินกับสิ่งที่เขาทำจนกลายเป็นเรื่องปกติคะ ก็แล้วแต่ละคนบางคนทำแล้วก็อาจจะชินกับการกระทำจนกระทั่งไม่รู้สึกมีความละอายบางคนก็ยังอาจจะมีความละอายแต่ยังหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำไม่ได้ก็ยังทำอยู่มันก็แล้วแต่จิตใจของแต่ละคนที่เราไม่สามารถที่จะไปอ่านได้และไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจกับจิตใจของคนอื่นขอให้เราสนใจกับจิตใจของเราจะดีกว่าเพราะ ความสุขความทุกข์นี่มันของเรามันอยู่ที่ใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ใจของคนอื่นอย่างนั้นถ้าใจเราไม่ดีเราก็พยายามระงับมันถ้าใจเราคิดไปในธรรมในทางที่ไม่ดีเราเกิดความชินชาจนกระทั่งไม่มีความละอายเราก็ควรที่จะแก้ควรที่จะหยุดมันแต่อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา เขาถามต่อว่าแล้วจะวางใจหรือทำอย่างไรดีถ้าต้องร่วมงานด้วยกันค่ะ ก็อย่างที่พูดไว้ก็ต้องใช้กฎของกรรมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาที่จะรับผลกรรมที่เขาทำอยู่ในขณะนี ้แล้วเขาก็ถามต่ออีกว่าถ้าเกิดเขาพูดตรงๆเพื่อให้รู้ตัวได้ไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าพูดแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรถ้าพูดแล้วเกิดผลไม่ดีทะเลาะกันตีกันก็อย่าไปพูดดีกว่า คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลังจากจิตเป็นสมาธิการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นเองหรือเปล่าคะหรือจะต้องคิดนำเพื่อเจริญปัญญาต่อ ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาหยุดคิดเวลาพักจิตเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ต้องคิดก็ต้องการคิดไม่ต้องการเจริญปัญญาต้องการให้จิตนิ่งให้สงบไปนานๆเพราะจะได้เป็นกำลังเวลาออกจากสมาธิมาจะได้มีกำลังมาเจริญปัญญาต่อไปพอออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักษณ์เช่นพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่บ่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมเราจะลืมตายกันตอนนี้พวกเราลืมตายกันทุกคนเชื่อไหมไม่คิดว่าจะตายกันใช่ไหมเราต้องไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีก3 เดือนถึงจะรู้ว่าเราต้องตายแต่ตอนนั้นมันก็ทำใจไม่ทันใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดล่วงหน้าอยู่เรื่อยๆเตรียมตัวอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องตายต้องตายต้องตายไม่ลืมพอเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเราบอกอ๋อไม่เป็นไรเรารู้แล้วเราเตรียมตัวแล้วงั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เตรียมตายกันแต่เราไม่ชอบเตรียมกันพอใกล้ความตายขึ้นมาก็เลยตกใจกัน แล้วการเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจะไปจบตรงไหนคะเพื่อที่จะผ่านสเต็ปต่อไปค่ะ ก็ผ่านตรงที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดได้นั่นเองยึดติดกับแฟนก็ปล่อยแฟนได้แฟนจะตายใจแฟนจะอยู่แฟนจะไปมีชู้มีอะไรก็เราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราจะหายไปจะหมดไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วทำใจให้รับความจริงอันนี้ได้เวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะไม่รู้สึกทุกข์เลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำงานตามบริษัทตกลงให้เบรกช่วง OT 30นาทีแต่หัวหน้างานให้เลทได้45นาทีถ้าเราเบรก45นาทีผิดศีลข้ออาทินาโกงเวลาไหมครับคือจะทำตามข้อบริษัทกำหนดหรือหัวหน้างานกำหนดครับ ก็ไม่รู้แล้วว่าคนไหนสำคัญกว่ากันนะวันนี้สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเทอญ